أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. ده دعاء مبارك آياتنا شيو دوا سو پنزاتيايم بل دوا سو شفرحتيايم یعنی د سورۃ البقره اخرنی دغه دو آیات دي. د دې د ما قبل سره رابط څنګه دی نو هغه چې شان نزول ویل سره په خپل ښکار کیږي. شان نزول په احادیث کې دا سره غلی دی چې کم وخت تر دې د مخ چې دا اوس ما تلاوت نیو کې دا مخ کې آیات چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض چې هغه آیات کریمه نازل سو آیت کریمه که هغه فصیل کده و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. آیت کی ستغه ټوټه و چې ان تبدو علاوه کې تیس ښکار کوي ما هغه خبری فی انفسکم چې تیس په ځانو په زړو کې دي او تخفوه کې تیس پټوي که لڅه یې کې پټې چې په زړه کې دي کوم شی راګرځي یحاسبکم به الله. یحاسب محاسبه و حساب کی استس سر پاغ سر علا پاک نو حساب د څه د پاره کی نو جزا پر در کی نو د رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب و ارخطاس و چې د آیات نازل صدیق په مطلب په یدل چې د جی خدا مطلب دی چې تاسو په ځکه کوم شی کې په خله وای ښکار کوي کې نه ښکار کوي په عمل کې هغه کار کوي کې نه کوي خو علاوه محاسبه کوي کې حساب کوي کې نو چې حساب کوي کې شه زما په ځر کې خوره کم رقم انجشنی را ګرځي نو په انجشنو چې علاوه پکس ما سره حساب کې د جې طاقت نه لرو د جهاد طاقت مو درلو دي د زکات طاقت لرو د روژې طاقت لرو او دا چې په ځر کې د خبره رااله علاج په نسی برابر بیا زاس سره حساب کو نو ګر در ټول سول چې حاضر او په د آیات خبر سو د رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضور فرنور تراغله برای یا رسول الله د دغه طاقت په مرګ نست د اعلی پاک څنګه حکم نه حاضر کید زه ان یې شنه نو ست د زړه څګر زه خو د شری پام نه یو خبر په ځی کرا وګرځیر ولی خودی د اوغه خبره څخه د ما عام اخستی و شو الا فاكر وان تبدو ما في انفسكم كتش شكار كوي ما هر اغه انجش نه ار رقم چو دغه ترجمه دي کوله نو نبی علی صلاتو و سلام الش دا خدا سه مسله سوله کاغه د یهودو ده چې د الله تعالی د طرفه به یو حکم نازل سو دی بو ول سمعنا وعصينا برل سیدی حکم خو ما واردی و عصينا مشترک شو کړه دا موږ نس کوړی دا مو در وصل وردی نو لک چې اغه چم کوي نو عزب الله تیسه دا خبره مکوي اصحاب ته نبی علی السلام فرمایل د خود یهود کارو حکم واردی بالا نه منم ته مدا مجب واردی په بسرم په خلاص خو بالا می در وس ور دی نسم کوله نو تیس د جې فرزا چې دغه وایس مړه و می وریدی در وس می چیر دی دغه سی و وایس واچه د سی وایس چې سمعنا و اطعنا په شایعت کې دا وس مو ویل دی راځي دغه وایس چې سمعنا و اطعنا الله پاک ستا حکم واوردی و اطعنا الله پاک موږ اطاعت کوو په خلهم په خپل بدن باندې موږ د دې اطاعت کوو او الله پاک موږ ستا څه شي غواړو غفرانک ربنا و الیک المصیر دغه ټوټه وایس دا نو آیات نه دی نازل سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان ورته ویل دا آیاتونه خو نو نارج راغلي بدل دغه خبرې پر ځای چې هغه کوي چې دا زموږ در وصل وردی دغه سوی چې سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اصحاب الاستفر جبل طول فخبل أجابة دا غزي ترجاري كيشي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير دي چه دا ويل معنى دا الله تعالى وأوامره تا غارب شو بس الله فاكر وشو كنيسيمو خطز مرمالي كي التفسر كي ولله ما في السماوات وما في الأرض سچي پمزك هو أسمانو كي كمشيان دا الله تعالى ملك دي الله چه أرسا بكي يغسك وريسي دغه چې دی وویل نو دغه اوس آیاتونه چې موږ وایو دغه را نازل سول دا د اصحابو د اندېښنې جواب په وخت کې په دغه آیاتونه اوس به پام ورته وکړي. الله فرمایي آمن الرسول آمن ایمان را وړی دی باور یې کړی دی الرسول رسول په د الرسول کې د الف لام چې دی د عهد دپاره دی مراجع ځینې محمد صلی الله علیه وسلم دی ایمان را وړی دی باور یې کړی دی الرسول رسول یعنی محمد علیه السلام پر څه شي بما پر هغه کتاب باندې پر هغه هدایاتو پر امینو باندې انزل چې نازل کړی سوی دی الیه وده ته من ربه د طرفه څخه د رب ده چې د ده د طرفه څخه کوم څه ورته نازل سوی دی رسول علیه الصلات وسلام ایمان پر را وړی دی دغه د رسول توری ته خو منافهم دی د سین پسې چې وو لري دا مفرد دی وایې و رسول ته ویل کېږي دغه دی رسول د سین پسې وو لري والمؤمنون والمؤمنون او دا غره کم ایمان را وړی دی ټول مؤمنان خو هغه دی ټول وویل چې سمعنا و اطعنا نو ټول ایمان را وړی دی په دې ځای کې در دغه ټوټې پوری چې دا وسې موږ پسې وایي نور هم دا مدح د ام د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح و صفت الله وکې ام د مؤمنان دا چې وګوره رسول او مؤمنانو ایمان را وړی دی پسې پسې فرمای کلن آمن کلن هر یوه دغه مؤمنان چې کدا رسول دی امنه ایمان را وړی دی بالله پر الله عز وجل دلته نو کې تفصیل ورکې چې ما انزل الیه ذکر کې چې پر د نازل سی جاغه ټول باندې رسول ایمان را وړی دی مؤمنانو ایمان را وړی دی وسه تفصیل ورکې کله نو هم ار یو د دوی امنه ایمان را وړی دی بالله پر الله پر الله څنګه ایمان سړی را وړی ایمان دا معنی چې ستا باور پر دې خبره باندې راسي چې الله پاک موجود دی په دنیا کې د کسان ستډیر په زرو په لکو دي د الله پاک د وجود څخه منکر دي چې الله نشته بس دا جهان نظام په خپل چلیږي دا غره کم طبيعت تقاضا دا رقم ده الله رب العزت نه منته په وجود د الله ایمان راوړي ځینې کسان بیا دا رقم ستا چې د الله تعالی وجود خو مني خو د الله تعالی په صفاتو کې چې غلطي غلطي خبرې کوي الله عز وجل تجسمیت ثابتي یا الله عز وجل ته کور والا ثابتی چې الله پاک کور والا لري یا الله تعالی ته شریک ثابتی یا الله پاک ته زوی ثابتی خدا ګرد غلط خبرې دي نو موږ به هم ایمان لرو رسول او مؤمنان د خدای پر وجود ایمان لري او ام د الله تعالی پر وحدانیت او پر هغه حق او ثابت صفات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي یا الله پاک بیان کړی دي دغه سی ایمان هم را دي کلن ار یو امن دی ایمان را ور دي بالله پر الله یعنی د الله پر وجود پر وحدانیت پر صفات و ملائکته او دا غره کم دی ټول ار یو ایمان را وړی دي ملائکته پر ملائکه و هی د جرب دا الله تعالی څه چې ملائکه دي پر دوغ به ایمان لري دا به بیا څنګه ایمان اغه دا دی چې یو به د ملائکه پر ذات ایمان لري چې دا موجود دي د څه بنوي چې نست په وجود کې چې د الله پاک ملائکه موجود دي دا وجود کې به دا رقم بنوي چې ملائکه شې دي انجونې دي یا ملائکه چې دي هم دی پاک له ذکورته هم دی پاک له انوثته فرشید بیان کې به دا غسه د کښیان ته مشول چې هم د ذکورته څخه پاک دي ذکورت نروالی دي ته نر نسی ولی ملائکه ام دې د انوسته پاکي د شیز نه سی ورته ویلې د مثال په تور موږ به یو مثال کښېږو دا بل په وس نر دی کښه که ته نر بولې نو ښځه یې کمه ده، که ته ښځه بولې نو نر یې کمه ده. دا نه نر دی نه ښځه ده. نو دا همدغسې د الله تعالی یو مخلوق دی، په دې کې ذکورت نشته. که ذکورت و نروالی په کښې کې راځي، دستې کوزګې ته هوا کېږي. نو دې خو کوزده نه کوي، توالد و تناسل په ملایکو کې نشته. که ښځه کې دستې دغه ته هوا کېږي چې معنی واده مې کړی وای، خاوند مې پیدا کړی وای، معنی سړی مې کړی وای، زوج. نو الله پاک وایي پر ملایکو بیا دغسې ایمان یې د دوی چې مني بیا چې شته. دا د الله تعالی مخلوقات کې په اړه بڼه کول کېدلی شي، او د ذکورت و د انوثت څخه پاک دي. او چې الله کوم امر ورته وکړي چې دا دنیا پیدا شوې ده، تر دې د مخه بیا وروسته چې دنیا فنا کېږي، ملایکه د الله د امره سرکشي نه کوي. د دې سبب نو دا هم زده شي چې ځینې ځینې خلک په ناپوهي او کمزوري کې ملایکه و تګایګی داسې افعال منصوبه کې چې هغه د ملایکه و د شان سره مناسب نه وي. بل وخت ما درته وویل باره دغسې دی، اوس غواړي چې خلک وخندي، یو ټوکه جوړه کې باره نو وایي چې ملا صاحب خیرات وکړي، ملایکې په اسمان کې ډول وي، هلته یو غټه ملکه ده و ډول یې په غاړه کې دی، بیا درز ډاله ته لرګی ورسره کې، داسې یان وایي. نو زموږ کتابونه وایي د عقایدو وایي سړی په دغسې خبرو کافر کېږي. ولې؟ نو د الله پاک اسمانونو خو مقدس ځایونه دي دورې، هلته نو سروز نه کېږي ډول، خو د سروز یو طریقه ده، یو طرز دی. نو یې پلا په اسمانو کې د ډول نسبت کوي چې برا هلته ملایکې ډول وي، بیا یې په چا کوي؟ په ملکه یې وایي. نو دا ملکه خو بزرګه ده، د الله تعالی د امر څخه یو سکنډ قدر، یوه ثانیه قدر، د سترګو رپ قدر بې امري نه کوي. نو ډول خو بې امري ده، نو چې دا ډولونه وایي. نو په دغسې خبرو کې سړی احتیاط کوي، ملایکو ته دغسې بد بد کارونه نه منسوبه کوي چې ملایکې نعوذ بالله یا زنا وکړه، یا ملایک شراب وڅښه، یا ملایک قتل وکړي، یا ملایک ډول وایي. هر څه چې مسخرې کوه د هغه مقدسو ځایو څخه لیرې ګرځه. په مقدساتو د دین کار مه لره، مسخرې کوه، ساتیری کوه، دی ویکه د شریعت په چوکاټ کې. نو ملایکې به موږ څنګه منو؟ ملایکې نورانی مخلوقات شول، نر و ښځې نه دي، د الله د امر څخه سرکشي نه کوي، او حساب یې څو نه دي. حساب یې هم د الله عز وجل څخه ماسیوا نه و، یوه رسول ته معلوم دی، نه یوه ولي ته معلوم دی، نه یوه عالم و ملا و مفتي ته معلوم دی. هیڅوک په دې نه پوهېږي چې ملایکه څو نه دي. وما يعلم جنود ربك الا هو. دا الله لشکر یو الله پیژني، هیڅوک یې نشي پیژندلی، دا هم د الله لشکر دي. نو دا یې دوهم و کتبه، او دا غره کم دا هر یوه که دا رسول دي که مؤمنان دي، ایمان یې راوړی دي. و کتبه پر کتابو باندې، د چا؟ د الله عز وجل. دا و کتب جمع د کتاب ده، پر کومو کتابو؟ د الله پر کتابو. د الله کتابونه هغه بولي چې د اسمانه څه نازل سوي یي، چې موږ وایي سل صحیفې وې، څلور دا غټ کتاب دي، لکه تورات و انجیل و زبور و فرقان. دغه د الله کتابونه دي. دا په کتابخانو کې شتي ورسې وګورئ، معنی الماریان یې ډکې دي په سوو په زرو کتابونه دي. دغه نو د الله کتابونه نه بولي. مثلا د الله کتابونه هغه دي چې د اسمانه نازل سوي، په مثال کې لکه قرآن کریم. دا نور کتابونه څه دي؟ د احادیثو کتابونه بولي، د فقه کتابونه بوي، د تاریخ کتابونه بوي، د اصول فقه کتابونه بوي، د اصول تفسیر کتابونه بوي. د الله یې نه بولي څوک. د الله کتابونه چې انسان په مکلف دی چې ایمان به پر راوړي، هغه دغه کتابونه دي چې دا منزل من السماء، چې د اسمانه نازل سوي، ملک یې راوړي. نو درېیم جز دغه دی چې وکتب یې پر کتابو د الله تعالی ایمان دی. و رسولیه، د دغه و رسول او هغه بخ چې تیر سمه پارت تر وشي په وینا کې به ام پارت کوي، هغه به رسول وایي. اما نه رسول دا چې دی و رسوله، دې ته به د سین پسې وو نه ورکوي چې و رسوله، بره خو دې نو غلط کوي. و رسوله پر رسولانو باندې د چا به دي؟ دوی ایمان راوړي پر رسولانو باندې د الله. چا دا؟ دا انسانانو، دا مؤمنانو، او دا رسول. و رسوله او د الله پر رسولانو، پر دې به دي څنګه ایمان؟ پر کتابو، پر رسولانو. پر کتابو به دي دغه ایمان چې دغه د اسمانه څه چې کوم کتابونه نازل سوي دي، دا ټول د بشریت د مفاد د منفعت دپاره، د دوی د هدایت دپاره نازل سوي دي. په خبره تاسې پوهېږئ، یو سل څلور کتابه معنی الله پاک نازل کړي دي، وجه مځکې ته. دا ګرده د څه دپاره وه؟ دا د انسانیت د رهبرۍ دپاره وه، چې انسان و چوکاټ ته ولویږي، مکارم الاخلاق ښه زندګي زده کړي. ګرده د دوی په ګټه نازل سوي دي. مگر هو کې چې هر شی راغلی دی تر یو وخت پورې دی دی دی موقت الله پاک منسوخ کې په بدل کې بند راوړي، بیا به هغه منسوخ کې په بدل کې بند راوړي. قرآن کریم اخرنه کتاب دی چې بیا نو تر دې وروسته بل کتاب ناراضي. دلته دا مکارم الاخلاق ګرده پرس و، شش خویونه ګرده انسان ته وشول سو، بالا نو یو شی لانه دی پاته چې دی دغه الله پاک ماته نه دی شوولی، الله ګرده شیان وشول. کدایس په خبره تاسو پوهیږئ، نو پر ګردو آسمانی کتابو به څنګه یقیني څنګه ایمان به چې دا ګرده د الله د طرفه څه دی؟ په دې کې اس رسول الله صلی الله علیه و آله وروسته چې دی تر رسولانو وروسته ملایانو یا د دوی هغه مذهبي مشرانو په دې نورو ټولو کتابو کې لاس وهنه وکړې، خو الله منسوخه کړه. یو قرآن کریم تر ننه محفوظ فات دی، نه پیری لاس پکښې وهلی سي نه ملکه پکښې وهلی سي، نه انسان وهلی سي، نه بل نه بل. دا د قرآن اعجاز دی چې دی تر ننه پورې هغه رقم محفوظ فات دی. او سره د دې چې د قرآن کریم دشمنان خورا ډېر دغه نه ډیر دي، اوس خو اسلامي ملکونه د دې په دښمنۍ ډک یا د کفارو ملکونه د حساب کېږي دي. تر هغه سربېره د دغونو دښمنۍ څخه چې د هرې خوا ورته متوجه دي، قرآن دغسې ځان سالم راایستلی دی، تر نه نڅا یو حرف نه په ګډ کړی دي، نه په ګډولی شي. دا د دپاره هم دا د قرآن اعجاز دی. ګرده خلک دي دښمنۍ کې، ګرده دي ورته متوجه شي، کمپیوټران دي ورته متوجه کړي، بدل یې ولاکړه چې د نظم به دغه رقم پروت وي. کته ولا چې خپل په قرآن شریف کلام را وکړم دلته به شی ولیکم، نو خپل بل یې تیر که دغه سی ولیکم چې بجه در سره ومني چې ودا د قرآن شریف نو خو هغه د سی حافظ ورته کښنه هغه دغه ایسته کده چې دا دي شیش پکښ لیکلي وره حافظان د قرآن کریم دا الله پاک ورته مقرر کړه چې د دا نظم وساتي، هیڅوک یې نه شي ځینې بدلولی. بس دا سلسله روانه ده په لکو په میلیونو حافظان قرآن کریم لري، خلک یې څنګه بدل کړي. نقطه به نوشته وای که خو هغه چپ را شروع شي سمدستي یو یو توری ځین در جلا کړي چې دغه نسته دغه نسته دغه نسته، دا درته وایي دا اعجاز دی چې یعنی معنی خلک ورته عاجز پر رسولانو چې څنګه ایمان هغه دا دی چې دوی د الله د طرفه څخه غوره بندگان وو. الله معین کړي چې د انسان د هدایت لپاره او د خپل کتاب د تشریع لپاره دوی په دا تبلیغ کې چې دا کتاب یې تشریح کاوه دي امتو ته هیڅ خیانت یې نه دي پکښې کړي، هیڅ رسول داسې یو حکم نه دی پټ کړي چې په دې کې زما د قریبانو تاوان دی یاره صدا بدل، زما د قوم تاوان دی راسه دا بدل یاره، په دا حکم کې چې ګټه ده راسه د ګټې حکم ورواچو. الله عز وجل دا رسولانو ته دغه استعداد ورکړی و چې د خپل ګټې یا تاوان د خاطره هغه د الله د طرفه چې کوم شی ورکول شوی دی هیڅ خیانت یې نه دی کړی چې څنګه و هغه رقم تبلیغ دی وکړي. موږ ټول پر ګوایو چې کمی دی نه دی پکښې کړي، کمبوچ یې نه دی پکښې کړي، سده ساده یې چې څنګه امانت هغسې قوم ته رسولی. پر رسولانو به دغسې ایمان او دا الله تعالی بندگان دي. دا ونه وایي چې دا الله تعالی زامون دي، نعوذ بالله، یا دا الله تعالی وریرونه دي، یا دا کا زامون دي. دا دغسې بندگان ولکه دا موږ د بشریت په لحاظ چې ورته وګورئ د رتبې د لحاظ زموږ څه دي فائق ولوړ و، رتبه یې دا رقم نه ولکه زموږ نور خلقت یې دغسې ولکه زموږ دغسې د مثال په طور پلرونه درلوده، چا پله عیسی علیه الصلات وسلام چې پلار یې نه درلودی، چا پله آدم علیه الصلات وسلام چې نه مور درلوده نه پلار درلودی، نور څه چې انسانیت دي دی هم دغه رقم بندگان ولکه دا نور بدنګان چې دي د الله تعالی دي. پسې نو دغه رسول او دا مؤمنانو خو ایمان پر دغو خبرو راوړی و په داسې حال کې چې دوی داسې هم ویله، دلته به نو هغه د حال خبره قائلین یا یقولو دوی ویل دغه رسولانو مؤمنانو داسې لا نفرقو مش فرق نکو بین احد فما بینس کی دی ولا من رسوله د رسولان څخه دا الله تعالی دا ګوره دا بیا جمع د من رسوله د الله پر رسولان کی مش د یو فرق د ابل څخه نکو چې دا غ رسول چې دی یار دا ډیر سی رسول دی دا بل رسول چې دی یو څه کمزور دی، نعوذ بالله. دا غس فرق مش نکو یو د عزت فرق دی هغه یې کوو لکه هلته د سفاره په سر کې چې دغه سفاره موږ را شروع کوله تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان خو الله وایي ما یو څه پر نور افضل کړي دي. د افضلیت مسله جلا ده، نفس د رسالت مسله جلا ده. د رسالت په مسله کې دی ګرده سره برابر دي که دایس په خبره پوهیږي، د رسالت په مسله کې دی ګرده سره برابر دي. یو موږ دسې نه کوو چې دغه رسول چې دی د دې د رسالت نکوي چې دی دا قوي دی د دې بل رسالت کمزور دی. د رسالت په لحاظ ګرده ته الله پاک ملکه رالېږلې ده، ګرده ته الله تعالی وحي رالېږلې دي، ګرده معصوم د ګناه څخه دي، هیڅ خیانت یې نه دی کړی، پاک سپېڅلي بندگان وو. مګر دا چې د یوه رتبه تر ابله لوړ دی دا خو د الله تعالی د طرفه څخه ده، رتبه یې ډېره ورکړې ده. ودا یوته فضیلت یې ډېر ورکړې دی و دا یوه ته تر ابل موږ چې فرق نه کوو او رسولان د نورو رسولانو فرق نه کوي په د رسالت په درجه کې یا دی په رسالت کې سره یو دي ګرد رسولان دي لکه اوس موږ ته چې د مثال په تور د انسانیت په لحاظ موږ ته څه فرق دی خو ته هم د آدم علیه السلام زوی زم د آدم علیه السلام زوی ته پر ما څه سر لرې دا وروسته چې بیا دا یو سړی نو کوي معزز دی دا بیا جلا کمالات چې پکښې کېږي د انسانیت په لحاظ پر تا به لمونځ فرض دی پر ما باندې هم فرض دی ته هم د الله یو بنده یې زم د الله یو بنده یم تا ته هم هغه دماغ مغزه درکړي چې ما ته هم راره راکړي ته مکلف یې زم مکلف یم په دې کې هم فرق څه دی دا خو بیا وروسته شیان دي چې ته برای بیا یو کمال حاصل کړې زه هغه کمال نه لرم دا هغه کمالات چې دي دا بیا نور صفات دي چې فرق یې پکښې کړی په انسانیت کې فرق نشته رسولان هم دغسې دي په رسالت کې فرق نشته هغه درجې چې الله ورکړي چا چې ډېر ورکړي چا چې لږ هغه جرا فرق دی نو ته به دا نه وایه چې هلته الله پاک الما ځینو رسولانو ته پر نورو فضیلت ورکړي دي دلته بیا و مؤمنانو رسولان ګرده په دې خبره ګویا دي چې موږ د رسولانو تر منځ فرق نه کوو فرق الله کړی دی زه هم د رسالت په اعتبار باندې نه الله فرق کړی دی نه موږ کوو لا نفرق دغ رسول چې نبی علی السلام دی او دا مؤمنان وای چې موږ فرق نکو بینه په ما بین کې احد دی یو من رسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وقالو او دغ مؤمنان ویلا هغه چې نبی علی السلام اصحاب تو رسول چې تل څه دغ موای چې دا به موږ څنګه کو تر وسم لوړ ده سمعنا و اطعنا و دغ دی الا د دې خبر راپورته کړ چې دا خدای اصحاب دي دا مؤمنان چې دی خو دغ سی وای وقالو دی ویل ام دا رسول ام دا مؤمنان سمعنا مشتا حکم واورید کده امر د قسمه څخه دی ام الله پاک په دغه غوښ مو واورید کده نهی د قسمه څخه دی ام واورید دواړه حکمونه زه اورم دسنه دي چې یو ته غوږ نیسم بل ته نه که ته ماته اوامر را فرمایې امې اورم که نواهي را فرمایې چې دا مه کوه همې اورم وقالو دوی ویل سمعنا موږ واورېدل و اطعنا او موږ د هغه اطاعت مننه وکړه اطاعت مننې ته ویل کېږي د دغو احکامو منله مو وکړله څنګه مو وکړه مننه که د قسمه څخه د اقوالو د اوامرو یې هغه قول کوو هغه چې ته امر راته کوې چې هغه کار وکړه هغه کار کوو که د قسمه څخه د نواهي وي د هغه ته هم اطاعت کوو اطاعت څه معنه به هره ځان ځینې راساتو نیې کوو نو د اطعنا دغه معنه به اطعنا موږ اطاعت وکړي څه معنه په کولو سره د اوامرو چې اوامر دې ګرده کوو او په منع کولو د نواهي وسه چې د ګرد نواهي وسه چې ځان راساتو ام یې اورسته اوامرو او نواهي واطعنا موږ هم اطاعت کړي دغه اوامرو دغه نواهي فسيب سواي غفرانك ربنا غفرانك ولي منصوب دي دلتا مخي چه دي نسألو ورسره پوچيجي چه نو مش سوال کو بل دا خبر کی چه یادا پاك مش سوالو طلب کو استاد غفرانك دا بخشون استاد چه بخش راتا وكي کچيري مش دغسي پزولي کی زيني انجشنی را گرزي دلي وسخون آغا خبر اسو چه نبي عليه السلام ولو يمني نو دي دغا وي چه علا پاك نو مخبرات ترس غوارو در واسكا متيارا دا چه پزولي کی بني انجشنی نسم را گرزي والي مخبرات ترس غوارو غفرانك مش غوارو مخبرات استا در طول مسئولیتو اسخه چه مش مثلا نجي سر ترسولي پا گناکار سوی ربنا اي رب از مش اي رب از مش مستاس مخبرات غوارو و الیک او تا ته ای الله خاص المصیر برته در ګرځې د زمر جنو خو ګرځې د مو تا ته چې پر بل لار تلای نوسو چې دا موږ ستا حضور ته درېږو نو چې مجرم هم بل زت سلار لره بیر جس چې مخبرات ونه غواړم نو غفرانک مستا مخبرات غواړو ربنا ای رب زمر و الیک خاص و تا ته المصیر در ګرځې د چې پر بل خو مخ نه ګرځې مخبرات مستا غواړو الا پاک نو و مو بخشه تر دا غزای پوری اغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د دغه مؤمنانو مدح در دغه ځای الله وکړه دا مدح یې وجه وکړله خو دوی چې نبی علیه السلام ته خواست پیش کړي نبی علیه السلام ول دا به نه وي چې ما واوره د عمل نه پکوم بس و الله پاکه وامې ورده درته چمتو یم چې وس مې وسي عمل کوم که نه یې خو مغفرت کې غواړم الله پاکه مغفرت راته وکړه الله وایي دا دغسې بندګان دي دا دغسې رسول دي چې دغه د اقرار د ایمان هم کوي د رسولانو تر منځ فرق هم نه کوي او زما اوامر که د ده په واسه دي که نه چې سمعنا و اطعنا وای او چا په واسه یې نه یې غلطي ځینې اوس غفرانه کوي مغفرت راڅخه غواړي اوس هغه دی هغه د دې سوال ور رفع کوي چې نبی علی السلام ته راغلی و چې موږ الله پاک په خپل انجشنو نیسی دا به موږ څه کوو دا خو په واسه نه دي انجشنې الله داسې ورته وایي لا یکلف لا یکلف نه مکلف یې نه مجبور یې الله الله پاک نفسا هیڅ نفس هیڅ یو انسان الا خو بیا یې مکلف یې وسعها په طاقت سره ده وسع و طاقت ته ویل کیږي وس ته ویل کیږي چې سړی څونه زور لري الله پاک یې چې هر نفس مکلف هم چې در څه وخت د توانې د اختیار یې نو او د اصحابو د خبرې جواب وس الله پاک دې شي پوکړه چې فاغتير آيات كتاب اشتباه في داس وشل الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم كتير تشكارك ويهاغ تسيش في نفسك تستي دا أغا ماسق وطا عام أخذ سوا شكدر وصلان دي كني كيف اختيار كي كني الله داغ توتا ورطولة جبا باغا انجيش نيش ستاب اختيار كي نجي باغا نني والكيجي كدا اسم خبره پويجي أغا انجيش نيش ستاب اختيار وطولي جي باغا نني والكيجي ألتا چدي مراد أغا ماسق أغا اختياري چه أغا عزيمتو کلک قصدی د ګنا په هغه نیول کېږي ته دلته ویلې وارخطه چې که زما په زړه کې ما د زنه اندېښنه راوګرځې د الله پاک مخ ونیسي چې ته په خپل زړه کې کلک عزم د زنا وکړې او زنا درڅه وئم نشي لاج الله پاک ونیسي ولې دا کلک اراده چې دې کړې نو دا خو اختیاري شی و یو هغه ستا په زړه کې یو اندېښنه راوګرځې چې بیرته داسې کېږي ایسته کده په دغه کې الله نن چې اصحاب خپل دغه وارخطه وبرل دا خو زموږ په اراده نه ده په اختیار مونه ده په زړه کې بده خبره راوګرځې دا د انسان در وس لانجه ده نه ده په وخطا په دغه علاقه په دغه آیت د دې جواب وروکي مخکې د دې صفات وکي چې داسې صادق داسې مخلص خلک دي مګر وو اوس دغه خبره باندې سر و خلاص کی لا یکلف نه مکلف کی الله علی پاک نفسا هیڅ نفس نه صحابي نه دا نور امت نه نبی څوک نه مکلف کی الا خو بیا مکلف کی وسعها په طاقت سره د دا نفس چې د دې نفس وسې څونه توانه نو زموږ خدا په توان کې نه ده چې دا د شیطان اندېښنې دا وسوسې د خپل ځانه وګ ځا د چا په واسه پرده انو الله په مکلف کړي امر یې ستب اندېښنې نه کوي اندېښنې جلا دي کلک ارادې م کوه چې ستا تر اختیار لاندې دي هغه م کوه لها د پاره د دغه نفس د علام چې دی په عربي کې د ګټې د پاره دی کعلا را لې هغه د شر د پاره دی نو لها د پاره د دې نفس ما کسبت ما هغه شیان چې کسبت چې دی کسب کړی دی نو ما خپل مونږ کړی دی چې ما د پاره مونږ په آخرت نزل مونږ څه کوه نو مراد دې څه دی چې درما د مخه به ته ثواب شي لها د پاره د دې نفس ما یعنی ثواب ما د هغه ټول شو کارو دی کسبت چې دی کسب کړی دی بالا چې د شو کارو په خیر اراده کړی دی پر دغه اراده ما لا ثواب درلره درکې یا چې په ملک شکارونه کړی جهاد جی کړی دی منځ جی کړی دی روزه جی نیولې د حج و زکات و خیرات و سسایه و زحیه دا جی کړی دی د جی ګرد ثواب الله دی د نفس د پاره دی لها د نفس د پاره ما یعنی ثواب ما د هغه ټولو کارو دی کسبت چې دغه نفس کسب کړی دی پر دې دنیا یې کار کړی دی چې ما ول علا د شر د پاره دی هغه دا و علیها پر دغه نفس باندې چې بیا دی ما یعنی جزا ما د هغه اعمالو د شر شر اعمال دي اکتسبت چې دی کسب کړی دی که بد کسبونه وکړه یا یې په زړه کې په ښه اراده د ګناه د دغه په ګناه مالا پاک دی نشي یا یې په بدن کې دغسې اعمال اجرا کړل لکه غلا و زنا و لواتت و شراب و فلان و فلان دغه چې وکړه د دې دا جزا و دا سزا هم پر ده باندې د بې سزا نو هم نصیحت لی داسې نه وي چې په ښو اعمالو به ثواب وړې ګټه به وړې د بدو اعمالو جزا به نه وړې و علیها پر دغه نفس ما یعنی جزا و سزا ما د هغه ټولو ګناهو د اکتسبت چې دغه نفس یې کسب کړی دغه دی الله پاک بیان وس وکي هغه د اصحاب کرامو هغه کوم اندېښنه چې په ذهن کې ورګرځېدله چې وارخطا و چې دا خو زموږ در وس لوړه ده الله په خبره پوه کړه چې در وس دي لاندې د خبر هغه دي درته ښولې مې دي چې په هغه اختیاري اندېښنو الله پاک ته راټینګي چې په خپل اختیار د ګناه او قسم نه کوي په دغه کې ټینګي دا چې ستا پام نه وي په زړه کې تا راوګرځه په دې دي الله پاک نه نیسي دا خو تر اختیار وړي دي الله او په وسعه دې مکلفه ومه پسې وایي الله پاک فرمای وای دینو داسې وای دلته به بیا دا یقولون رجی پر تفسیر کې ورسره رجی دینو وای چې ربنا ای رب زمر داغه نبی وو داغه اصحاب ګرځوي لا تؤاخذنا لا تؤاخذتم واخذا وغرفت ما کای نازمش غرفت نیولو ته ویل چې دا اسی مؤاخذه په عربی کې چې څوک تر لاس کې چې ولی نو دې دغه دعا ام کې الله تعالی سپورت کی ربنا ای رب زمر لا تؤاخذ تم منس یا نامر مچنگه یه مر این نس اینا کچیر مر یه رو وکو دهیو شی داغه سیو کار را سیر سی پا یه را دات سو سی پا منی داغه او اخطأنا یا مش خطا و زپا خطا که یو کار اغرا سو سی بل کار پا داغه دو من علا پاک منیس چیز مر پا یه رز مر سو گناه و سی اغا دا شریعت منع مو یه ری گناه و کورستم پا امس چو اوی داخ پا جین که ناروا و دا کار مات سنگه وکی یا مو پا یاد زکوم یو کار اغا بل کار را سو سی خطا را سو پیش سی د مثال په تور داسې فرض کړه چې لغړې په خوله باندې او به هغه تیرې سي ستا اراده نه و چې زه کړم تا ورځ خوله منځم هغه تیرې سي ولې دا رقم خطا پېښ شي فقط چې نه دي تیرې کړې نو او اخطأنا یا موږ خطا وکړو په دغه دوه شیان یا الله پاک موږ منیسي دا یو دعا کوي د مؤمنانو در رسول پس یہ بڑا دعا دا کی ربنا یا رب ازمر ولا تحمل علینا ولا تحمل تم بار علینا پر مجبن اسرن درند بار سړی چا ته بارونه ور په شا کوي بس نو ما فرض ځکه پنځه کیلویي شیانې پر څټې ورږدي مګرګیږی شل کیلویي پر راواخلي پر وکښې خبره ده څټ کې پر دروند کې بیخي نو اسر دغسې دروند بوج ته ویل کېږي چې انسان یې طاقت نه لري نو الله ته دغسې وایي چې ته مه بارې پر موږ باندې اسرن دروند بار دروند حکم کما حملت لکه تا چې بار کړی و هو دغه اسر و دروند بار پر چا علی الذین پر هغه کسانو چې بار کړی و من قبل نه چې تر موږ د مخه و یهود و نصارا د هغو په باره کې کلک کلک درانه درانه حکمونه الله پاکیې شوه د مثال په توګه چې اوس زموږ دپاره دا حکم الله عز وجل وفرمی چې که د جامه مرداره سوله پرې وله مرېله نه حساب به دغه چې کیې بیا خو اوس داسې کپړې ستا داسې ټوکران ستا چې د یو ګازیې په څلور سوه په پنځه سوه کالداری د دغه کالي چې تا کړي په لاره کې یو مرداري در وغورځي اوس به ته مجبور یې غچ کوې بې نو خو کالي به چې څو ورځې بعد به هره لکه جال در کړم سرو سرو بې دلته غچي هلته غچي نو خو بره هغه د سوو د زرو روپو جوړه چې د هغه ته ختم سوه که نه سو پر سړي بوچ کېږي یا در باندې فرض کړي چې د مال څلرمه زکات ورکوي نو چې د خدای د بنده څخه څلوېښتمه نه اخیسته کېږي څلرمه بره څنګه ځینې اخلي نو دا خو دروند بوج دی پر کښېښه یا د مځکې څه چې کوم شی راووتئ له سمه د زموږ دپاره اوس که حکم داره کوم شي چې یا سم نیمایي یا سم څلرمه پر دا تیور امتو دغسې درانه درانه حکمونه راغلي دي نو هغه حکمونه درانه درانه لکه پر تیور امتو چې ایښول سوي دي دا مؤمنانو رسول دغه خواست کوي چې الله پاک اسر و دروند بوج د شریعت احکام پر موږ دغسې درانه درانه مه راوله کېدای سي په خبره پوهېږې دا د الله تعالی د طرفه څخه درانه بارونه دوه قسمه دي یو داسې دی چې د شریعت قسمه څخه یې روا او ناروا دا وکه دا مه کوه د دې اسره څخه دغه د شریعت په باره کې درانه درانه احکام راځي چې الله پاکه موږ ته درانه حکمونه مه راپرمایه زارۍ کوي دا ربنا یا رب زموږ ولا تحمل ته مه باره و مېږده علینا پر موږ اسرا دروند بوج دروند بار د شریعت قسمه څخه چې درانه درانه احکام را باندې نږدې کما حملت لك تاچ بار کړی وو دغه اسر دروند بار علی الذین پر هغه کسانو چې بار کړی وو من قبل نه تر مش په خاطر سیو دی نور امتونه دی دای یو دعا بل دعا دا ربنا ای رب زموږ دی دغه سوی ولا تحمل تم بارینا پر مج ما هغه څه شیانو مرزونه او تکلیفونه لا طاقت چې طاقت نه یې لنا زموږ دپاره به یې په هغه سره دا بله دعا ده د جنسي امراض هغه بوج دی چې دا د تشریع په اعتبار نه دی د تکوین په اعتبار دی د تکوین په اعتبار دا معنی د مثال په تور پر یو سړي باندې الله پاک دغسې یو بوج کښېښو دغه سترګې دغو نه راووته لکه کیلو په زړېدله د دې برداشت کېږي چې یوه سترګه دونه سي غټه سي لکه کیلو او الله پاک ته دونه زور ولاکه غواړي چې لس کیلو یې کیم کېدلی سي چې دغه سترګه دې لس کیلو شي دغونه چې سره وزړېږي غټه یا د یو چا ته چې د مثال پر داسې مریضي ور ولویږي په نس کې چې د ګړې په ګړې دی دې تشناب دا خو نو یوه ورځ بیا وګالې دوې بیا وګالې درې چې ګرد عمري نو دا مریضي ورو څه په تفصیل دې راځي چې پلانې مرض پلانې مرض پلانې مرض دا یا چې پر سر شکرونه راشنه سو بار څه پکې فاله پاک ته حضور نه غواړي اسر دغه سي هغه چکیر سو هغه دغه سي درنه ته ویل کېدل چې د احکام په باره کې و چې درانه درانه احکام مره باندې جوړه د شریعت لکه پر تیر او متو شو دا اوس چې وای مالا طاقت لنا به د جسه که به هغه سي درانه درانه مره زونه دي چې برای درو ده نه سي وتل دغه دعا د دین دی وای وای ربنا ای رب زمج ولا تحمل تم بار و مجد نا پر مج باندې ما هغه سي مره زونه اغه چې تکلیفونه لا طاقت چې طاقت نه اند له نظم د پاره به په اغه سره چې طاقت نه لرل که شل کاله مسلسله کاختی نو د جیب بار څوک طاقت لري خو نه حیوان لري نه انسان لري دغه دیو دعا وي سمه یو د تشریع سره اړه پیدا کړ د مخ کې دعا چې بل د تکوین سره تکوین د انسان خلقت جوړ ته ویل کی چې مراد بجی بجی مرزي چې لکه دا کینسر و دغه وعفو عنا بل دعا دا کی چې وعفو عفوک عن ناس مرسخه یا لا پاک مشت عفوک عفا داده د مثال په تور چې زرا ولا ارسن تا یو چپلاخ هوا نو د جه خلاصه خو د جه خو نو دغه دار او زنه چې جه ما په یو چپلاخ هوا بره تر ته بس عفا مې درته کړل عفا دا معنا چې زستا څخه انتقام نه اخلم مګر دا خو نو دا نه راځي چې په اخرت کې علامه تجزا نه راکې نو د اخرت کو نه خو جلات هغه به دا ده چې وا مخبرت مې درته کړی دی بس الله دې متا وبخښ ما بخښلې په آخرت کې بدلا نه غواړم عفو دغه سو غفران هغه سو دې دواړه غواړي وعفو عفو وکه دا رسول ام وای دا مؤمنان وای چواعفو تعفو در گزارو چیرای وک عن ناز مرسخه مشک الا پاکه کمی غلطی کړي راسکیج و معفرته وک انتقام مرس اخلت دسیم پیو گریبت ونسه پیو اپت می اختکه و غفر او بخشنه وک در ناز مرتفر و په ورځ د قیامت میم سم پکو چې دوه وخت می ور اچي برابر په دنیا کې کومه دغه ساده ګناه کا سات نه در څه وخت دلته دی ګنات الا پاکه مغفرت مرته وک دوه وخت می مور بری و چې دلته دی دوه وخت اچو وارحمنا نو چې د عف جراته وکړه له معنا انتقام نه راځخله مغفرت جراته وکړه د وجخت مینا چې و ام رحمت هم را باندې وکړه رحمت په ادا دي چې بره مینو جنت ته شي بوس کدای سپ خبره پوس په خبرې درېس په پر دې دنیا عفراته وکړه په آخرت کې مغفرت راته وکړه خدام کې د لیسی چې عفو بم درته کې مغفرت بم درته برای جنت نو نسیت لایم د وجخت کې جنا چې مستاز ای خود وجخو مګر د وجخت جنا چې ملته ودرې زه جنت ورحمنا کې دغه د جنت مې بوزنه دغه ستات کې یې علاقه کې جالته مادرې ورحم رحمت وکې نه پرمش دا ګرد دعاوی د الله سو وشته ګور دا ټول دعاوی د کوم ځای را شروع چول ربنا و الیک المصیر دا غزاست چې غفرانک موږ مغفرت غواړو ساس خرابنه ایره بزمو بیا نو را شروع ویره بنا ربنا ربنا دا ټول دعاوی ال پسې په پای کې وای چې دا ګرد دعاوی موږ ستاسو خاله پاک وو غوښتي عفو مدر څو غوښته مغفرت او رحمت ولي غواړو ساس پر بل ولي نو انت مولانا وجد چې انت ته مولانا تزمج مولا او کارسازه مولا د یو چا سرپرست ویل کیږي داغه مشور واکمن ته ویل کیږي خو الله پاک د ټولو بندگانو مولا ته یو سرپرست ته مغفرت ته چا په لاس کې دی رحمت ته چا په لاس کې دی عفو خدا ګردستا په اختیار کې جنو انت ته مولانا زمج مولا او بادار نو چې دا یې دا ګرد زمج د سوالونو چې تیر سو دا وس دا ګرد د ځان سره اړه درلود ځان سره سمانه چې ما په ګناه مني سماته عفو وک ما ته مغفرت وک دا سیان و زم پر ما باندې درانه درانه حکومتونه مجد درانه مرزونه مجد وست دشمن په اعتبار سو چې الله پاک یو دشمن لا پاته دي زما سره خدا ګرځ وک یو دشمن سچ ام زما دي ام ستادي فنصرنا فنصر تنصرت وک نازمش على القوم الكافرين على القوم پر هغه قوم باندې الكافرين چې کافر پر کافر قوم نصرت امر علی الراکی قوم مکم امر علی الراکی دی سر جمعه مکو چپا نصر نازم نصرت وکی علی القوم پر قوم الكافرین دا کافران و مزاف و مزاف الیه نجی بلکه دا صفت موصوب چی علی القوم الكافرین پر کافر قوم بانی اغا قوم چی اغا کافر دی پر اغا زمر نصرت وکی دی سمو چی دا کافر پر قوم دا ترجمه بیا سیه ندی دا گرامر دلاری دا قانون دلاری چی پر کافر قوم زمر نصرت وکی دا خلاص پر جزی بانی دا صورت فحديث كده حضرت معاذ رضي الله عنه سخ رواياتي شهد النبي عليه الصلاة والسلام على تاك دغ غرد سوالونا قبول كده دغ شد ادري سوال التبجزي كي وسط مثال بتور و شرابنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا نسيان او خطاي دي امت ور عفك كتو نسيان او خطا چ عفكري خبر تا دبل مساله رازي د مثال بتور يو سړي د خطا مړي وكي يت نز نخس كير نو كعفي نو داس قعد نو خدای د اخرت په لحاظ باندې عفته دا یو بل وجه دا ده چې دغه سړی چې د په خطا کار وکي خود د ځینې شیان چې اختیاري دي کار خو په خطا اوس خو اختیاري دي هغه څه معنی د ځان سړی نه دي دغه ځینې خلک چې بے باکه کیر کله په دا بے باکی کې بر کار ځنه خراب شي په ودو کې به مولې دي چې ما زملا دعا وکړه د راو غرځي بس په غلط څه خطو پنچره کش دا لکه پر خلک نیولې دي د شکی وس نو دای زوی مړی لوی سوی په پاپړ دی په امچور لوی سوی دی چې ورته چې تاسو د پنځه سرت ته وس انسان نه خسته کار په پاپړ او امچور دی ستاسو دغه دی دا خو به یو ځوان و چې هغه په ساره و کې وسی دلای هغه د اصلحې استعمال کړی وای نو هغه ته مال می هغه چې پنځه تک ګوري کې ری کې نه کړی خو له ځکه ته نیسی یا جوال ته خو نیسی تا په مجلس کې نه وځي د دستې سکه اشو درز بره ټکوس سړی وشتي چې وی وشتي وس دغه سړی چې دی د سړی په کاستې وشتي خو په خطا وویشتل سو مګر خدا خطا د دلو چګی ته پیښه سو د بی احتیاطی سه بی احتیاطی خو په اختیار و نو هغه هغه ځای کې شی بعدی بیا جزاء الا فاکر لرورقی اگر چې کار خطا وی خو هغه خطا چې پرای به نسوې ده هغه بیا پر اختیاری کار را به نسوې دي اختیاری دا معنی چې د بی احتیاطی کولنو نو خود الله دیت پر لازمي ک مطلقاً خطا کاری لکه ما د چې بل غړول په خپل باندې غزن چیرس ولې په دې کې د بی احتیاطی کوم خو په خطا ځن چیرس یو دي ګسره کسان استه پکشي کومه خزانه استه پکشي نو دغه سوال چې څوک نه کوي چې نقطه نبی علیه السلام یاره دا سوالونه قبول کړه، نو په خطا کې ولې هغه سړي باندې دیت شدې هغه دې برای دونه دیت به دا د مړي وخاوند ته ورلر وکړي. زما هغه خو چې دی فعل خطا دی، مګر چا فعل چې ته درولې در هغه مخکې مقدمات یې چې ستا په اختیار باندې سوي دي، نو نسیان هم دغه رقم دی. یو حکم دی زده دې ام کوي برای نو مراعت نه کوي، مراعت چه نکه داغ حکم نخوزام سیدی دا بروست جی برا نو یر سنو کتا روز مرا مراعت اولی یو شی جز دکر دی روز مرا مراعت ای برا بیا سا یریج خو نه یریج داغ چتا پام نور تکه بیا یاداش نکه نو پا کس دی گواه کیر که بزین زنو نسیانو که بیا مواخذه هم رازی که داغ ستا قصدی مقدماتی و نلری دا نسیانو او خطا برا در تا معاف جالا پاک دی بیا نپا نیسی که دایس پا مزمون تیسی پای دلی است. نو تر داغ زای پوری خدا دا آیات کریمه دا مختصر ترجمه و داد و آیات شان نزول ته شي پیاد سو چې اصحاب ته مشکل پیښ سو پریشانی پیښ سو چې علام ملک چې د زړه په ګردو خبرو نیسي کزما عزمی کزما قذر کی مازی اندیشنه او خطرای را تیر سوی دغه دو آیات بار نازل سو چې په دغه جهلا پاک نه نیسي منګر و د دې در جواب د مخه یې پلا د رسول و د اصحاب مدح علا پاک بیان کړي صفات بیان کړي چې دغه څه خلک دي په پای کې بار دغه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دغه جواب لر راکې چې الله خو سړی په هغه شی مکلف شي در وسلاندې نو اختیاری شي چې تر وصلان دی برا اغا اختیاری عزم مکوه دا چه دا غصت تا پام نی از نشرا زیان تراش پدی دی علا پاک منیست. بیانو دی دوغ آیاتو متعلق دا دی فضائل دی و چه دا دی سوابون اغا با پاینده سبقی که بیا بیان که انشاءالله.